yaakar naa ko bokk mu ne wala sadiqin duñu fa am xarit xamim xarit bu sell xamim xamim mooy sadiq xaalisul wudd xarit boo xam ne bii da ngeen xaritoo te du la wax lu dul dëgg du la jay du la sànq loolu mooy sadiq xamim sadiq mooy xarit rek moom bu yomb la sadiq xamim nag moom dafa jafe waaw sadiq moom yomb na lool ndax ñaare nit ñi ñoom ku ñu àndal rek ne sama xarit te doomu aadama munta am lu dul benn xarit nit benn xarit rek la mën a am ndax boo jëloon lu mel ni ab tàngal wala guro guro moo ci gën a neex a misaale mosoo gis guro bu am juróom benni xarit su boobaa kenn du nekk aw xarit ay fell fell la ñuy doon waaye guro moom da nga koy ŋàdd rek mu nekk yaari xarit ñoom ñaar ñooñu ñooy sadiq xamim boo yeyee benn bi teg ba ci des moom day jooy xarit bi ba lax ndeysaan di ko jooy ba wow bu ko defee duddoo ko mën a jëfandikoo moo tax ñu koy def ci ndox ak lu la ñuy dugg ca ngir bañ mu jooy xarit bi ba xaru moom guro moo tax guro ñu wax xaru guro ndax moom xaritam la xarit nag kon noonu lay mel waaye xarit boo xam ne tabarkàlla melut noonu su boobaa du sotti ci ñii nag ñu ne yowmal xiyaamati dañoo bëggoon xarit bi mel noonu waaye amuñu ko wala sadiqin xamim ñu daan falaw anna lana waat naa ne suñu amoon falaw anna lana waat naa ne suñu amoon karratan am song menn song ca aduna fa nakuuna danañu bokk minal mu'minina ci ñi gëm yàlla tey allahu akbar ñu ne buñ ñëwoon aduna song ko menn song karra jëlal baat bi karra nga maas laam ngil lonk muy kurra kurra mooy bal lu tax ñu tuddee kuratun kurra ndax arab bu waxee kar mooy songal songal daanañu tuddee aliw ay dara karraara karraar mooy ku mën a song góor goo song daaneel ko karraar bal nag bu nit ñi nekkee ci terrain bi joueur yi moom joueur bu ne dana la song moom bal dana song seen bopp yi dana song góol fu ne mu song fa moom bal ñu tuddee ko nag songkat bi karra kurra waaye diir bi bal di am ci bopp joueur bi ngir dugg ci camp yi buñ concentré wala mu dem ci loxoy góol bi diir bu gàtt boobu muy tege ci bopp bi jàll ñi dem àllaaxira te nekkee fa nii dañu ne ñoom loolu sax buñ ko amoon ci adduna suñ delloo àllaaxira nekk ay julit nekk ñu gëm yàlla allahu akbar falaw anna lana karratan fa nakuuna minal mu'minin bu ñu amoon ci aduna li ab bal di am ci bopp joueur wala li ab bal di am ci bopp ci tànku joueur bi ndiggante suusi rek taf taf rek ñu daal di nakkoo ne minal mu'minin séetéet waaye loolu kas néew duñu ko am mosoon naa leen fee misaal ca waxtaan yële ci risaalatu saxalay ni maam saxaar maam saxaar benn nit la woon bu mag a mag a mag bu rëy àndoon ak genn waaye ju bëgganteeloon lool waa ji génn àdduna maam saxaar ne ku suul waa ji suul ko nit ñi wax maam saxaar ëpp leen doole ne leen nag foog nag ngeen suul ma waa dëkk ba ànd ñoom ñëpp daal di defar xaritam bi mu àndaloon ba mu baax daal di jël maam saxaar moom tamit boole ak moom daal di suul wëy léeb yi koy nettali ñu ne malaaka bi daal di ñëw mun ko rek nakiir daal di waaw kii moom daal di koy dóor daal di koy dóor mbéj parce que tell moom ki maam saxaar àndaloon te maam saxaar bëggoon ko lool te fonk bi ñu noppee nag jenn waa ji ne ko benn malaaka bi ne moram ji waaw lu tax nga mbéj ki mu ne ko dafa mësoon a dégg aw saaga di waxut astaghfirullah ñu daal di gestu gis maam saxaar daal ni waaw kii moom lu mu fi wut ñu ne ah ñun day wax dëgg yàlla liste bi ñu joxoon kii nekku ci woon kenn ci ne nañ ko nañ ko laaji kon suñu borom far fikkuñu fa maam saxaar mu daal di mbëkk bàmmeel ba génn te ña koy nettali nee nañ mu ñëw ca dëkk ba nag waaye loo wax maam saxaar rek mu ne astaghfirullah maam saxaar kaay añ mu ne astaghfirullah maam saxaar ndékki nga am mu ne astaghfirullah lépp lu ñu wax maam saxaar rek mu ne astaghfirullah mooy noonu maam saxaar defoon it ñun ñii ku ko ci defoon doo dellu si luñ la tere da nga ko bàyyi luñ la digal da nga ko def maa la ko wax falaw anna lana karratan fa nakuuna minal mu'minin kon lool limuy tekki moy ñun bala ñoo jema am karra wala bala ñuy dem xana ñu jema waaj fi ba buñu démé fofé man wésu li inna fi zalika nek na ci li la ayatan man dar ga muy wone ne yalla kenn rek la inna fi zalika nek na ci netti bi ñu netti ibrahim inna fi zalika nek na ci netti bi ñu netti ñi safanu ibrahim la ayatan man dar ga muy wone ne yalla kenn rek la waye wama kan aktharuhum mu'minin lepp ci ñoom duñu gëm lool wama kan nekut aktharuhum lepp ci ñoom mu'minin di gëm manam loolu nga xamne moy nit ñi li leen yalla di won ci ay kemtan yalla neena da koy wone ba nopi waye li ëpp ci ñoom duñu gëm su ngeen setlo jamono yi ngeen tollu media yi ñi ngi wone ben xalé bo xamne bi neena ñu ci ñenti at lay tollu ba muy tollu ci ñetti at ñetti wër kon lañu ne la ñëk di wax waye lam doon ñëk di wax moy tubu ila llahi tawbatan nasuha ay julear nañ tub leen delu leen ci yalla tub gu rafet lolu kim tan la inna fi zalika la aya kim tan la waye ma kan aktharuhum mu'minin ndax boko jappé ne xalé bu mous rek la ni xalé yu mous ya fi nekkon jappé ko rek ne ben phénomène la rek bu fi jaar lolam mom do ci waru waye bo jappé seet bu baax lutax tuba bi biñuy défar ordinateur yi faté calculer djéggilan 2000 xana yémalé ko ci ba nekkat nak djugat digé yëngutu nga bolé ko xalé bu juddu am ñenti at man ay lak yu bari mokal alquran ak yenen téré teet lolé nek lo xamné ñako daan jang ñom dañu daan am ab dir ay fukiat juroom ben yat yéne ni ki yoyu door ko jang ak la nga am ki at doora dal lola bu nit né ñoxet man ko xam ko bi ci waraté tabarkallah ba mëna genné rongañ mëna duggal nit ñi ci lolé inna fi zalika la aya lol day kiyam tan la waye wa ma kana aktharuhum mu'minin lepp ci nit ñi duñu gëm wa inna rabbaka tasabaram lahu wal aziz mom moy aji tedd ji nga xamné lu ko neex sañon nako def ar rahim moy aji yërem ji nga xamné moy yërem ñako yoyo ci alakhir lolu moy kon li nga xamné mo aji won ci qissat ibrahima alayhi salam nenañu ibrahima yawmal qiyamati dana dajek bayam azar dadi gis ci kanam bayam bubu azar am pend ak njaqare muneko papa alam aqul laka la tuhsini kana waxuma la won ne bulma moy bayam neko fal yawma la usika tayde duma la moy ibrahim ne ya rabbi yow ya ma digon ne ma doma gatchel bis biñuy dekkal nit ñi ana gan gatch mo gëna reuy gatch gi nga xamne moma na dal tay yalla ne ko ibrahim inni haramtul jannata ala al kafirin aramalna al janna ci ñuko weddi won allahu akbar ibrahim ndeysan dal di xol ci ron ay tankam fa isa huwa bi dhabh mulattakh fa yuqasu bi qawaimi fa yulqa fi an-nar rawahu al-bukhari ibrahim non la jeme ci bayam be ko dugal aljanna bayam tabarkal fi le muju lako waral moy le ibrahima nek le nanguta nek sa baye ni ci njub da ngay nangon nek ci njub ga lolo wor bismi borom tabaraku ta'ala netile sallallahu alaihi wasallam khibaru musa netti ko xibaaru ibrahim ñi ngi ci toftal xibaaru nuh qissat nuh dina ci toftal qissat hud dina ci toftal qissat salih dina ci toftal qissat lut dina ci toftal qissat shu'aib yoy yeb nek tasliya li rasulih sallallahu alaihi wasallam fi ma yalqahu min qawmihi wa bayanun li sunnatillahi fi iqabil kadibin allazina yukazibuna bi yawmiddin fa aya temer ak jurum kazzabat weddi won qawmu nuhin nitin nuhin ya al mursalina yunt yeb li anna man kazzaba rasulan faqad kazzaba ar rusul ku weddi ben yunt weddi nga yunt yeb motax biñu wedde nuh weddi nañ yunt yeb ku weddi salih weddi nga yunt yeb ku weddi muhammad sallallahu alaihi wasallam weddi nga yunt yeb ben yunt bo weddi nga ñep ndax ñom ñep ño and ci kayit ba nga xamne mo len fal if qala kira ba nga xamne ne waxna lahum ñel len akhuhum sen mbokuma nuhun nuh ala tattaqun mu ndax du ngeen ragal yalla sen mbokuma nak akhuhum fi nasab la fi din sen mbok la ci nasab ci ab juddu waye du sen mbok ci walu dine ndax sama xeri day wax ni haza min qawli al arab ya akha bani tamim yuriduna ya wahidan minhum wa minhu baytul hamasa la yasaluna aha akhahum ina yandubuhum ba bayd wajh ba dama tafsiru al kashaf dukib ñettel ba khatum ñaari temer ak juroom fuk ak ñent lañu ci andi wax joji modi arab day wax ne e yow mokam diw waye liñu bëgg moy kenn ci mbolo ma waye mbokk mi du tekki ne ñom dañu bok ci diine mbokol rek ci ab juddu no xon ne len ala tattaqun mu ndax du ngeen ragal mbugulum yalla ci jaamu ngeen di jaamu xërem yi inni man nuh de rasulun aminun lakum rasulun dawla aminun juwur lakum ñalen yonent bo gis rek amin lay don de ngeen ñaan muhammad al amin sallallahu alaihi wasallam rasulun amin kuur lay don ko xamne liko yalla ne wax ko nit ñi dana len ko wax liko yalla ne jox ko nit ñi dina len ko jox nonu la ab yonent di mel du wax lu dul deug du neub deug inni lakum rasulun amin yonent lepp lu ko yalla ne jox ko nit ñi lepp la len di jox lu ko yalla ne wax len ko lepp la len di wax yonent day nek amin fattaqullaha kun ragal len yalla wa ati'un te ngeen topuma ndax ko top yonent yalla nga top ndax yalla ne ko demal ko defé ko top yonent rek yalla nga top subhanahu wa ta'ala te wa ati'un la ci yonent ba di jublu moy ngeen top sama ndigal wama as'alukum la jumalen nak alayhi limalen diwo min ajrin ci pay mun len la jumalen ci limalen diwo min ajrin ci gen pay amul len lumay wax ne ku dugg ci limay wote dang koy joxe dedet mom kay suñ manon di joxe moy dama len di jox yeen waye yeen du ngeen ma jox wama as'alukum alayhi min ajr la jumalen ci limalen di lahi bir limalen di waxtanal la jumalen ci min ajr ci gen pay waaw in ajriya sama pay nekut illa ala rabbil alamin ludul ci borom bindef li hit len ci borom xam xam yi dañ dan jël ay ji di wax ne kon di jangale di fay yu daganut lolu lañ dan wax waye ba demé ci téré ba ci fayatu raqibin li cheikh alhaj malik fi radjala anhu day wax ne ah lolu di jarna set ndax suñu demé ba nga xamne legi nit ñi amatuñ jotuk jangale ñepp wuti lenen su baba jangale man na fa juk kon nak legi lola day waral ñu ubbi buntu set masal mom ndax fi lañ koy degg wala dañ ko bëgg istimbat bo xamni bi du deppok li nga xamni mo am tabarakallah wax ci wax ju yaatu te am solo te jël ko ci téré yu wër radhiyallahu anhu mune fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen topuma fattaqullaha wa ati'un lool nak dafa nek ta'kidan karrarahu ta'kidan wa tanbihan ala ahammiyati al-amri alladhi da'ahum ilayhi mbir mi mu len di wo am solo gim am solo motax mu waxon fe legi ci ayeb temer ak juroom ñatt fattaqullaha wa ati'un mu ñew ci ayeb temer ak fuk dan neti fattaqullaha wa ati'un lolu du tekki repetition waye limuy tekki moy tawkid la arab day waxe nonu moy degeural limuy wax tabarkal lolu moy discoursu nuh man seen mbokk la ragal len yalla yonent la cour la ragal len yalla te topuma lima len di wol la juma len ci pay sama pay yalla ko yor ragal len yalla te topuma datni wa salam discours bu gatt la waye bu am solo la ci rabbi nga xamé né Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu tok na ci khilafa ga sahabay wour ko jaayanti ak mom discours bu gatt ni la len waxon وليت عليكم ولست بخيركم أتيعوني ما أطعت الله فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله منالن جيل نين ما تك ما بلاص خلافة خليفة الرسول وايد لمال دمالين غن موتاخ توب لين ما li feek maa ngi topp yàlla suma bàyyee topp yàlla amatul àq bu ma am ci yéen ngeen may topp wax ju gàtt tabarkàlla waaye discoursu nooxun bii it noonu la gàttee noonu la ko tënkee ndax nooxun tabarkàlla yonent la Aboubacar Saddiq yonente ko yar sallallahu alayhi wa sallam ñu déglu la nit ñuy tontu xaaloo ñu ne ko an nu'minu laka moo ndax dañ lay gëmal waxuñu ko an nu'minu bika ndax dañ lay gëm an nu'minu laka ndax dañ lay gëmal ndax nit koo xam ne kii boppam dafa yàqu nit koo xam ne kii ay xalaatam dafa def ginnaaw xalaat yu toll nii lay xalaate ndax ñoom liñ yaakaar mooy gëm gi ñuy gëm noonu lañ koy defal waaye defuluñ ko seen bopp defuluñ ko yàlla ñu ne ko an nu'minu laka ndax dañ lay gëmal dañuy gëm laka ñeel la waaye ne wuñu ko an nu'minu bika an nu'minu laka mu ndax dañ lay gëmal wattaba'aka tili la topp nii al arsaluuna ñu ñàkk solo ñi ñu tuuti ñi ñu suufe ñi al fuqara wa du'afa al baydawi day wax ne wa haasa min saxaafati aqlihim ni ma ko ci njëwoon léegi wa qusuri ra'yihim faqad qassaru al amra ala xutaami dunya xata jaalu ittibaa al fuqara lahu maanian an ittibaacihim wa imaanihim bi dacwati nuux tafsiru al baydawi jukkib ñaareel ba xatum juróom ñaar fukk ak juróom benn mu ne moom baydawi mu ne lii moo lay wan seen xel yu gàtt yi ndax mbir yi nga xam ne mooy li leen noox ji woo dañ koo gàttal yemale ko ci mébéti àdduna yemale ko ci poñ-poñoorum àdduna ba tax ñu ne noox bu la faqiir yi toppee ak miskin yi ak ñu néew doole yi ñun duñu la topp fekk ne faqiir yeeg miskin yeeg néew doole yi la ñu néew doole wala ñu faqiir ko wala ñu miskin ko loola kat du xol wala iman bëri waana ku yàlla nattoo ay bët mu raw fuuf ba mën a om mat ku yori bëtam di dox bëri waana ku yàlla nattoo ay bët ba du gis mu raw fuuf ba mën a om mat koo xam ne kii mi ngi ne njaj njaccaaral di xool tabarkàlla di xoolete gumba ak bari waaw wa innaha la taamal xuluub la taamal absaaru walakin taamal xuluubu lati fi suduur kon nag fuqara muy faqiir waa ji sol mbubbi mi mu tilim waa ji nga xam ne dafa néew doole loola du ay nattukaay déedéet nattukaayu niti noox yi lañu te ñoom loolal fi la seen xel toll moo tax tabarkàlla mbir mi dal ñu bare bare bare ku solowut ni ngay soloo nga ne daa des ginnaaw ku amul li nga am nga ne daa des ginnaaw ku warut li ngay war nga ne daa des ginnaaw ku lekkul li ngay lekk wa haaka saa fekk ne mbir yi nekkut foofu lay tax a àgg ca yàlla suñu borom tabaraka taala ci biiru xol lay nekk nit ñi duñu ko gis xaala noofu ne leen wa maa ilmi sama xam-xam nekkut bimaa kaanoo ci li ñu nekk ñoom yaa amaloon doon ko di ko def ñoom li ñuy def loola man xamu ko laysa alayya an abxasa an qafaaya damaa'irihim wa an unaqiba ala an acmaalihim hal ittabacuuni ixlaasan aw tamaan mooy leen loolu man du sama yitte di topp nit ñi di seet seen i mbir di leen càmbar di leen luñutu ngir bëgg xam ndax topp giñ may topp cig sellal lañ ko teg wala teguñu ko ci mu ne man loolu sama yónni ko ci looloo tax ba sahaba ya dafek waja tabarakallah jotek mom bi ñewé wax ko yoonte bi mu leen ah jotté ngeen ak mom ci deug muy wax la ilaha illallah ñu nako waaw mu ne ha ñu nako waaw moy leena lutax nak ñu nako dañoo gis bi ñu dafek mom rek mu bëgg wax la ilaha illallah ngir rawale bakanam yoonte bi nako leen ko wax yeen kay ko wax na la ilaha illallah rek bayi leen ko ndax yoonni wu ñu ngir ñu xoti dënd goor ñi seet niñu gëme yalla wala deet ku ne gëm na yalla rek jappale na gëm na yalla la ci def mu nekk digënté mak boromum subhanahu wa ta'ala qurtubi mu ne كأنهم قالوا إنما اتبعك هؤلاء ضعفاء طمعا في العزة والمال فقال في جوابهم إني لم أقف على باطن أمرهم وإنما إلي ظاهرهم القرطبي جوك فكك نيار ولا فكك نيات قاتم تيمير نيار القرطبي نانا نيت ني دانيو نيو نيكو ني لا توب نيك اي فقير ني لا توب نيك اي مسكين دانيو بڬ ديفار سين مير موتاخ ني بڬ اندك يو ني مول لن لول مان سما يندك bu fekke dañ ma top pour bëgg am dara loolu ñom la bu fekke dañ ma top pour bëgg yëkëtiku loolu ñom la waye man loolu man sama yoon neeku in hisabuhum illa ala rabbi sen règle ma nga ci yalla law tashurun buñ ko yegoon wama ana nikum nak bi taridil mu'minin di daq ñi gëm yalla in ana illa nadhir nikum ludul warate kat mubinun bu leer kon mbokk ñi doon top aksi nañu ci aya témir ak fuk ak juroom ci suratu shu'ara di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mu may ñu benen dajje di gëreem mbolem mbokk yi nga xamne ñi ngi fi faral di bind di rafetlu tafsir bi tabaarakallah di ci fatiliku suñu mbokk cheikh abdurrahman mbake di dom ci gaynde fatma te benn dars du ko raw ci dars yi ak itam suñu mbokk mi di bashirou fall nek ca new york te di téléphoner seen wa kër ne len bu benn cassette raw cassette buñu ko enregistrer mu am lum len jox ca lolé lol de am nañ ci mbekté lol tabaarakallah yalla ñal defal jamm defal len ko defal ñu tawfiq te defal len ko ci nekkon ci tafsir bi modi sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarla wi ci jeexantal bi mbokk mu ñu wax ahmadou sambu wassalatu wassalam ala al hadi al amin muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu dina bu ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam delu sinañu ci katanu suñu borom diko sante ci limu ñu may ñu dajewaat niñ ko dajé won aljuma jeewesu ak yeccé wesu ci waxtu wi ñu won ci suratu shu'ara te moy ñaar fukelu sar ak juroom ben tollon ci aya témir ak fuk ak juroom nekkon ci bir qissatu nuh alayhi salam te jeexuton yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti li nit niti noox yi wedde woon yonent yi yépp ndax ku weddi benn yonent weddi nga ñëpp naka noonu mu ne ñu noox dafa ñëw ne leen nañu ragal yàlla wax leen ne ab yonent la wax leen ne nañu ragal yàlla te topp ko li mu leen di woo ci diine ji laaju leen ci genn fay yàlla la yaakaar ne moo koy fay te it moo koy fay ne leen ragal leen yàlla te topp ma fofu nit ñu nak ne ko mënuñu la top li feek arsalona yi ñu lay top arsalona yi nak moy ñi nga xamne amuñu doole ci walu kom kom amuñu doole ci walu cholu yaakar nañ ne it amuñu doole ci walu xel ñom warew no fu ne len lolu man awma ci xam xam ndax yalla tax ñom ñumay top wala dañ ma bëgg top ndax seen kom kom yëkëtiku seen man man yëkëti ko noofu ne leen loolu moom awma ci xam-xam nit daal man li ma ci xam mooy su ma ko wooxee ci li ma koy woo mu ne ma wuy si naa la ca def dama koy bàyyeeg sama borom waaye du ma ca seet nag naan ndax gëm gi dëggu na ci moom wala déet mu ne leen nit du ma leen dàq fii nag di leen fi jële képp ku ñëw fii ne gëm na du ma ko dàq man waaraate kat laa dama leen di waar di leen woo ci diine ji in ana illa nadhiru mubin foofu la ñu taxawoon war a doona tey insha allah ci aya témér ak fukk ak juróom benn qaalu la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ni réew ma dëkk ba askan way yépp lii la ñu tontu nuh qaalu dañu ne ko la in lam tantahi soo bàyyiwul sa waaraate wii di fekk ñi def nga naan haram na, di fekk yi ñu miin nga di ko sikkal, di fekk yi ñu xam nga diñu ko tere. Soo ko bàyyiwul, yaa Nuuxu yow noo la takkuu nan na danga bokk minal marjuumiina ci ñuy sadd ay xeer, danañ la sadd ay xeer ba nga dee su fekkee bàyyiwul sa waaraati wi. Waaraati yi loolu la, ndax kiy waaraate ñaare da ngay defe ne dalaa bañ, ndax yi sa bakkan mii noon mu ñëw naan la baaxut mbaa xaram na. Ba tax dama adama yi léeg-léeg suñ ci bàyyiwul xel ku ne da ngay wut sa waaraate kaay wala sa waaraate kat, boo xam ne bii yi ngay bañ ku la ko wax moom du la ko wax, yi ngay bëgg ku la ko wax rekk la lay wax. Ni nga mel nu man di doon, waaraate kat boobu du ci wax dara, du sikkal ni nga sikke, du wax say ayib, du la wax say bakkaar, du la wax say manqué manqué. Déedéet su ko defee kooku lañ tuddee waxtaane katu diine. Waaraate kat nag moom day ñëw, fekk la nga mel ni yàlla yi tere mu ne la nii baaxut, ngay def la yàlla yi tere mu ne la nii baaxut, nga nekk fu yàlla yi tere la mu ne la fii baaxut. Loolu mooy waaraate kat. Ñaare nag du neex ki muy waar, moo tax su ko waxee rek ñu ne ko la illam tantahi, soo bàyyiwul li ngay def la takkoo nan na minal marjuumiina, dañ la sadd ay xeer. Yàlla nee na dëgg de moo baax, waaye li ëpp ci nit ñi bëgguñu dëgg waaw. Walakin aksaruhum lilxaqi kaarihun, li ëpp ci ñoom bëgguñu dëgg. Noowun bi ñu ko waxee loolu, qaala mu daal ne rabbi yow sama borom, inna qawmi sama nit ñi kazzabuun weddi nañu ma, inna qawmi kazzabuun sama nit ñi weddi nañu ma, wax naa leen li nga ma wax dégg nga liñ ma tontu. Léegi nag faftax, maa ngi lay ñaan yàlla na nga atte bay nii sama diggante wa baynahum ak seen diggante fathan ak atte. Ngi lay ñaan faxkum bayni wa baynahum bi maa tacha waqd baynana bi xukmika al aadil. Ngi lay ñaan ginnaaw ñoom woo naa leen ci li nga ma wax, gantul nañu ma ñi ngi may fexeel. Léegi nag atteel suñu diggante, wa najjini yal na nga ma sawe, wa man maaya ak képp ku ànd ak man minal mu'miniin te bokk ci way gëm yi. Loolu la wax, góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ndaw ñeeg ba bàyyi ma yi, képp ku gëm na nga ko boole ànd ak man sawe, wa man maaya ak ku ànd ak man. Yàlla ne fa anjaynaahu ñu sawe ko, wa man maahu ak képp ku ànd ak moom fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga, al fulki al mashuun gaal gu fees ga, dell ci ay nit góor ak jigéen waaye ci ay bàyyi ma gaal ga suñu borom tabaraka taala ne ko na nga ca def lu nekk, nam ko ca waxe woon ca bind yële weesu, def ci aw góor aku jigéen, ci nit ñi na nga ci def góor ak jigéen, ci fas yi na nga ci def góor ak jigéen, ci bàyyi ma yi na nga ci def góor ak jigéen. Nit ñi nag moom ñu tuub rek ñoo leen dugg tabaraka taala, amoon nag aw góor aku jigéen. Loolu la ci yàlla jublu woon, mooy aw góor ku jigéen buñ dul am ay doomu aadama du am ci kaw suuf, aw góor ku jigéen buñ dul am bàyyi ma yi duñ fi am waaw. Min anfusikum azwaaja wa min al an'aami, bàyyi ma yeeg nit ñi fokk ñuy ànd di takkante di am ay doom, lu ko mooy jiwu doomu aadama du am ci kaw suuf. yàlla mu ne suma ginnaaw ga aghraqnaa labal nañu baadu ginnaaw ga al baaqiin ña des, mboolem ña des ku duggutoon ca gaal ga rek yàlla mu ne keroog lab nga. Al baaqiin, mboolem ña desoon, fas ya fa desoon, bàyyi maye yépp tabaraka allah ak nit ña fa desoon ngir bañ a yéeg, bokkoon na ci nit ña fa desoon bañ a yéeg doomi Nuux jo nga xam ne dafa lankoon gëmutoon la bàyyam nekk tabaraka allah. Inna fi zalika, nekk na ci lii nag la aayatan kéemtaan buy wane ne yàlla rekk mooy yàlla, wa maa kaana aksaruhum mu'miniin, waaye li ëpp ci ñoom gëmuñu woon. Wa maa kaana nekkut aksaruhum li ëpp ci ñoom mu'miniina di gëm. Wa inna rabbaka ta sa borom nag la huwa al azizu, moom mooy aji tedd ji, ar rahim mooy aji yërëmi ji. Yàlla nañu yërëm ñun ñëpp. Foofu la nettalib Nuux yam ci tënk bu ko suñu borom tabaraka wa taala tënk ci ay aaya yoo xam ne yii aaya yu yamam yam la. Mu tënk ko ci ndax yàgg na koo nett li ci alquran da koy nett.